Rap Joker, et Polo Pro chante. En terminaison. betanga awa niko bero boko na moto eko betanga awa ngana uyo amoleli ya biolo mase kome amoleli yo boteko la toxita wongo namoleli ye bebe oh nagana yo yo eko suanga nakolala te o mawa eko betanga awa Ikomelo poko na moto Eko betama awa Ana wiyo Ana lele Nalanda fili ya sosotie Boli metika na libongo mama Boli keke ina pende ya shilingo Ana lele Ana lele ikoko kuko Eko betama awa Nako lalate omawa Eko betama awa Ikomelo poko na moto Eko betama awa Allez, casse, allez, casse, allez, casse.